Hur infiltrazionik ezagutzen bazutin gelak, Euskal Higune Elkargoak 1.000.000 euroko obrak egin ditu horren araberitzeko. Iran behar da, maila goan haidiela tarastarrak, neskatilak nazionale bat mailan beitia, eta potikuak nazionale bi henian. Eta gela berria jabazte batekin, estrenatuk izan da, hogeita bat eta hogei, hurentu beita Brugier taldien kontriko partida, partida gaitza zela haitortu daiki ezokulaiek. Bai, gazki hastapenin, bai... Geo prestatu diak matxoi eta bai gaitz duzan duk hastapenetik zen eta biek nahi ginean matxoi jabazi eta bon, azken nila arte, azken minuta arte, bai gaitz duzan duk bai. Gela berrian, gela berri horrek plaze egiten dizu edo nula duzi heben aitzia berriki? Be bai plaze egiten duen beste jende gina gure ikustera eta horrek behar behar lagundu gitu ere matxaren irabazten azken minutoetan zaila izan baita eta be eskertzen dugu publikoa ginik gure ikustera. Eta publikoa entako ebai kambio handia da, isolazione berria ekin, gelan beho egiten behitu, Joi Morantzet, Siberoko jamaideetaik batek aitortu daiku kambiamen handia zela. Bai kambiamen handia duk eta ebe goxoik etxata rajitia finalian eta odela gaur emaitza huna diagun eskak nausitu beitia, ebe urte hoita lau hoi izigarri untsa hasten diag ikonten gituk jabazik gela kasik berri batutu gaitza sumaitoan zertzeko mena bon espantza handia ikin eta dinamika paketa ikin eta espantza diag publikoae jarraikiko dila gaur etzian etxit betaik xala, jentik haustuik segura minibat mena hoa egiten ahaltzidik ustian dagin partiden ikustea eta batzari huna ilkenen duzi ataratzeko xalan. Bena hoi, ez da dagin hastin izanen potikuk bantaila arte pausuko behitia eta neskatilak nantesea jun beharko behitia aitzea.